श्री कृष्ण नमस्कार। रोटरी क्लब मुंबई दर्शन द्वारा प्रायोजित श्रीमद भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। तीन बार ओंकार के नाम के साथ प्रार्थना करेंगे। महाभारत के युद्ध के मैदान में यह संवाद हुआ था ये महाभारत का युद्ध 3600 BC यानी बिफोर क्राइस्ट, 3600 प्लस अभी जो चल रहा है 2019, उतना आप ऐड कर लो, उतने साल पहले ये महाभारत का युद्ध हुआ था। और भगवद गीता महाभारत के विष्णु पर्व के 23 से 44 के चैप्टर्स के बीच में है। जैसे हमें पता है कि 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक में बटे हुए, 6 अध्याय के 3 ये हैं कर्मयोग, भक्तियोग और ज्ञान योग। हमने यहाँ कर्मयोग के पहले 6 चैप्टर्स पूरे किए हैं और भक्तियोग में प्रवेश करने से पहले तत्वों का अध्ययन कर रहे हैं। भगवदगीता का सबसे पहला और एकमेव श्लोक धृतराष्ट्र के मुंह से है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र सभी बताइए उस श्लोक, और बाकी के जो श्लोक है उसमें 41 श्लोक संजय ने बोले हैं, अर्जुन ने 84 श्लोक बोले हैं और भगवान कृष्ण के श्रीमुख से 574 श्लोक बोले गए हैं। फॉर द पर्सन हु इज मोर इंटरेस्टेड, ये चैप्टर वाइज ब्रेकअप है, हर चैप्टर में किसने किसने कितने कितने श्लोक बोले, आप बताइए तो इस लाइन में आपको भेज दूंगा। भगवद गीता हमारे जीवन में क्या सुधार ला सकती है, अभी ये आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका तो सबका निजी अनुभव है कि इट चेंजेस द लाइफ। और चेंज का जो एक्रोनिम है वो किसी ने अच्छी तरह से कॉइन किया है, सी स्टैंड्स फॉर कैरिंग पीपल विद नेसेसरी कम्युनिकेशन, यानी कि आपके बीच में, यानी कि आपके अंतरात्मा और आपके बीच में जो संवाद है वो संवाद अच्छी तरह से सुस्थापित करते हुए हमारा जीवन सुधारने के लिए जो केयर करनी चाहिए वो केयर भगवद गीता देती है। ह्यूमनाइज द एनवायरनमेंट, हमारे आसपास का यथोचित का जो वातावरण है उसको आनंदित करती है और हमें मानवीय हमारे जो संस्कार है उसको प्रदीप्त करती है। ह्यूमनाइज अवेयरनेस एंड अवेयरनेस प्रोग्राम इंप्लीमेंट सिस्टमेटिकली, हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए हमारे में जो जागृति आनी चाहिए वो जागृति हमें भगवदगीता के द्वारा मिलती है, भगवदगीता ही जागृति जगाती है। नर्चर पीपल इन एनवायरमेंट विथ नीडेड स्किल्स फॉर चेंज प्रोसेस, यानी उसके लिए हमें जो स्किल्स डेवलप करनी है हमारी पर्सनालिटी को अच्छी बनाने के लिए वो भगवदगीता हमें वो नेसेसरी स्किल प्रोवाइड करती है। यानी कैस बेसिकली भगवदगीता इज नॉट अबाउट वॉट, इट इज मोर अबाउट हाउ, क्या है वो तो सबको मालूम है लेकिन कैसे करना है वो भगवदगीता में समझाती है। सो इट इज बेसिकली साइंस ऑफ हाउ, नॉट ऑफ वॉट और वाई। वॉट एंड वाई तो हमारे दिमाग में प्रश्न आते ही रहते हैं लेकिन वो उसको कैसे आत्मसात करना, हाउ टू गेट इन टू इट, वो पूरी जो सिक्वेंस है भगवदगीता में बताती है। वी नो वी हैव एक्सपीरियंस, 6 अध्याय में हम काफी उसका डिस्कशन कर चुके। गेटिंग इन टू क्रिएटिविटी एंड इमोशंस इन द एंटायर स्फीयर ऑफ लाइफ, पूरा जीवन बदल देती है, आमूल परिवर्तन जिसको बोलते हैं वो हमारे जीवन में हो जाता है। एंड एक्सप्लोर द ईक्यू इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफ पीपल एंड एम्पावर फॉर द चेंज प्रोसेस। भगवदगीता की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि आपका ईक्यू बढ़ता है, आपका IQ जो भी हो, और IQ और EQ में बहुत बड़ा फर्क है। IQ इज योर इंटेलिजेंस क्वेश्चन, कि आप कितने होशियार हैं, हाउ इंटेलिजेंट यू आर, बट EQ इज आप कितने इमोशनल हैं, आप कितने संवेदनशील हैं, आपकी संवेदना कैसे है। क्योंकि ए पर्सन विद हाई IQ नीड नॉट हैव ए हाई EQ, आदमी के पास बुद्धि बहुत हो सकती है लेकिन संवेदना बिल्कुल नहीं होती, तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होते हुए भी संसार में सफल नहीं होता। उसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, एनरॉन, बराबर याद होगा आपको, आई डोंट नो गेटिंग टू द डिस्कशन ऑफ दैट नाउ। इक्यू का जो डेफिनेशन है, इमोशनल इंटेलिजेंस अदरवाइज नोन एज इमोशनल क्वेश्चन और इक्यू, इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड यूज एंड मैनेज योर ओन इमोशंस इन पॉजिटिव वेज टू रिलीव स्ट्रेस, कम्युनिकेट इफेक्टिवली, एम्पथाइज विद अदर्स, ओवरकम चैलेंजेस एंड डिफ्यूज कंफ्लिक्ट। आर यू कंफर्टेबल? थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाए। वो क्या करती है, बस हमारे हमारी संवेदनाओं को मैनेज करती है, मैनेजेस अवर इमोशंस। सबसे पहली बात कैसे, इन अ पॉजिटिव वे, यानी कि इन्हें प्रोडक्टिव वे हमारे जीवन सुधार सकती है। इस तरीके से इट रिलीव द स्ट्रेस, हमारे अंदर जो स्ट्रेस है उसको कम करता है, हमारा कम्युनिकेशन बहुत सुदृढ़ होता है, इफेक्टिव होता है, हम एक दूसरे से जो संवाद करते हैं उस संवाद में एफिकेसी आती है। एम्पथाइज विद अदर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपथी और एम्पथी दोनों में फर्क है। रादर आई यूज थ्री वर्ड्स, वन इज एपथी, सेकेंड इज सिंपथी एंड थर्ड इज एम्पथी। एपथी यानी मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं, बढ़ नहीं जाओ, जो तुम्हारा कुछ भी हो जाए, यानी कि रास्ते में हम चल रहे हैं कोई किसी को पीट रहा है, हम देख कर निकल जाते हैं, वी आर नॉट कंसर्न, दैट इज एपथी, टोटल इग्नोरेंस, टोटल जिसको बोलते उसको पर ध्यान ही नहीं देना, जो होना होने दो, बढ़ नहीं जाओ, मैं मेरी लाइफ जीता हूँ, आई एम फाइन विद व्हाट आई एम डूइंग, जिसको हम सेल्फिश भी कह सकते हैं, दैट इज एपथी। दूसरा है सिंपथी। सिंपथी यानी किसी के ऊपर दया करना। तो सिंपथी में क्या होता है, हमारा अहंकार आता है सर, हम किसी के ऊपर दया क्यों करते हैं, क्योंकि हम किसी को अपने से नीचा समझते हैं, निम्न समझते हैं, बेचारे को भिक क्यों देते हैं, बेचारा है उसके पास पैसा नहीं है, मेरे पास है उसके पास नहीं है, इसलिए उस बेचारे को मैं मदद करूं, ये सिंपथी। तो इसमें हमारा अहंकार शामिल है सिंपथी। और एम्पैथी एक ऐसी चीज है कि जिसमें मात्र करुणा है, जो परमात्मा के बारे में बात करते हैं, परमात्मा करुणा सागर है, करुणा के भंडार है, यानी किसी भी वजह न होते हुए, बेवजह बिना कारण किसी की मदद करना, जिसमें हमारा कोई स्वार्थ न हो, जिसमें हमारा कोई अहंकार न हो, कबीर की भाषा में है नेकी कर पूरे बेटा, और If you have this empathy in you, then your EQ is high. Sympathy होगी? नहीं, then you are selfish. तो empathize with others, overcome challenges and diffuse conflict. जीवन में दो-दो तो बहुत आते हैं, conflicts तो बहुत आते हैं. Life, anything that is constant in life is a change. बराबर? जीवन बदलता ही रहता है, बदलता ही रहता है. रोज-रोज नई-नई चीजें सामने आती हैं, जैसे आज आपको surprise मिल गया. तो कुछ नया नया सपना अनएक्सपेक्टेड थिंग्स दे कम अप क्रॉप अप ना, तो ऐसी चीजों में यदि कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गए, कोई तकलीफ आ गई, कोई द्वंद्व निर्माण हो गया, तो ऐसे द्वंद्वों को कैसे प्रतिसाद देना, ये भगवद गीता हमें सिखाती है। सिस्टम ऑफ एजुकेशन शुड एम एट कैरेक्टर बिल्डिंग, अचीविंग स्ट्रेंथ ऑफ माइंड, एक्सपांशन ऑफ इंटेलेक्ट, एंड देन ओनली वन कैन स्टैंड ऑन वन्स ओन। Those people can bring a lasting transformative effect and will be asset for their family, society and nation. Education ऐसा होना चाहिए कि जिससे हमारी शख्सियत बने, हमारे कैरेक्टर अच्छा बने, जो हमारे मन को सुदृढ़ करे, achieving the strength of mind. क्योंकि most of the time जीवन के जो भी द्वंद्व है, प्रश्न है, उसके सामने हम निराश हो जाते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग स्ट्रांग नहीं है, बट माइंड इज नॉट स्ट्रांग। तो भगवद्गीता मेक्स आवर माइंड स्ट्रांग। एक्सपांशन ऑफ इंटेलेक्ट, आपकी बुद्धिमत्ता तो इससे सुदृढ़ होती ही है। और ऐसे लोग जिनके पास हाई आईक्यू है और हाई ईक्यू भी है, ऐसे लोग, दोस पीपल कैन बी ए लास्टिंग ट्रांसफॉर्मेटिव इफेक्ट, समाज में ये लोग बदलाव ला सकते हैं, सबसे पहले तो स्टार्ट विद योर ओन फैमिली, अपने कुटुंब के लिए, अपने सोसाइटी के लिए और राष्ट्र के, और फिर विश्व के। और ये शब्द स्वामी विवेकानंद उत्तिष्ठ जागृत वरान निबोधक अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव। जब तक आपका टारगेट अचीव नहीं होता तब तक दिस इज वेरी नाइस पैसेज। When I read Bhagavad Gita and reflect about how all God created this universe, everything else seems to be so superfluous. मैं सीधा हिंदी में इसका ट्रांसलेशन कर रहा हूँ कि जब मैं भगवद गीता का अध्ययन करता हूँ और जब मैं एक विस्तृत भाव से सोचता हूँ कि परमात्मा ने सृष्टि का सृजन कैसे किया होगा, और इसके ऊपर जब मैं सोचता हूँ तो बाकी की सारी चीज़ें सुपरफ्लूस यानी कि छोटी छोटी बेकार दिखती हैं। विश्व में सब कुछ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ऑल आर इंटर रिलेटेड। और हिंदुइज्म की भगवद गीता विज्ञान के जो भी तथ्य हैं, एवरी सिंगल फंडामेंटल ऑफ साइंस भगवद गीता समझाती है, एक्सप्लेन्स एवरी सिंगल फंडामेंटल ऑफ साइंस। यानी विज्ञान के जो भी तथ्य हैं वो सारे तथ्यों का सार भगवद गीता में है, बट द ऑपोजिट डज नॉट होल्ड ट्रू। यानी भगवद गीता में जो भी कुछ कहा है वो सारे तथ्य विज्ञान के पास उसका सोल्यूशन नहीं है, विज्ञान उनको समझा नहीं सकता है। विज्ञान के पास जो भी कुछ है वो भगवद गीता समझा सकता है। स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म भगवद गीता में जो है मेन हमारा भगवद गीता का मेन थीम जो है वो अध्यात्म आत्मा बिना दैट इज बियॉन्ड द परव्यू ऑफ साइंस। ये विज्ञान के क्षेत्र के बाहर है। विज्ञान हमको अध्यात्म के बारे में कुछ नहीं बता सकता। स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर साइंस एंड्स। जहां विज्ञान पूरा होता है वहां अध्यात्म शुरू होता है। साइंस वॉज मेंट फॉर ह्यूमन सेल्फ। मात्र हमारी जीवन शैली में सुधार हो सके, उसमें कंफर्ट्स ला सके, इसके लिए विज्ञान का आविष्कार है। लेकिन अध्यात्म हमें विज्ञान नहीं दिला सकता। ये शब्द किसके होंगे? कैन दिस एनी गेस? विवेकानंद। यस विवेकानंद। एनीबडी? कोई साइंटिस्ट हो सकता है? एनीबडी एल्स? हरि ओशो। ओके एनीबडी एल्स? यस दीज आर द वर्ड्स ऑफ नन अदर देन अल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन सेज दैट स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर साइंस एंड्स। जहां विज्ञान पूरा होता है अध्ययन में वहां से। दिस मैन इज टू कीप ए कॉपी ऑफ भगवद गीता ऑन हिज डेस्क। गांधी जी ने कहा था कि जब भी मेरे जीवन में कोई भी तकलीफ आई, भगवद गीता उठा ली, कोई भी पेज मैंने पलट दिया, जो श्लोक सामने आए उसमें से मुझे प्रश्न का सोल्यूशन मिल जाता है। ये उनकी श्रद्धा थी गांधी जी। आज गीता जयंती है तो भगवद गीता में क्या है उसको हम अच्छी तरह से समझे, क्योंकि यहाँ जो अध्ययन हम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? व्हाई आर वी डूइंग इट? हमें वो क्या मिलेगा उससे? तो दिस इज व्हाट इट इज एंड नन अदर देन अल्बर्ट आइंस्टाइन सेज दिस। एक और बात आपसे पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बताता हूँ। अगस्त 2016 में एनहाइम में सीटॉन हॉल यूनिवर्सिटी करके एक यूनिवर्सिटी अमेरिका में न्यू जर्सी में, वहाँ एक सिंपोजियम रखा गया था, चर्चा रखी गई थी, जिसमें विश्व के 10,000 बिजनेसमैन आए थे, एमबीएज आए थे, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, बड़े बड़े खाटो लोग, हुज़ हू मैनेजमेंट, वो सारे लोगों ने इन्वाइट किए गए थे, दे हैड असेंबल्ड देयर। और सिंपोजियम का टाइटल क्या था? लुकिंग इन टू भगवद गीता फॉर मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशन टू बिकम मैनेज, यानी जो भी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन है उनको अपना कारोबार अच्छी तरह से चलाने के लिए भगवदगीता कैसे उपयुक्त तो हो सकती है, इस विषय के ऊपर एक सिंपोजियम रखा गया जिसमें विश्व के 10,000 एमबीए आए थे। और बहुत सारी बातें वहां हुई थी और एक तात्पर्य वहां निकला उस डिस्कशन से कि जो इंप्लॉइज जो है जिनका ईक्यू हायर है, जिनमें एम्पैथी की मात्रा ज्यादा है, वैसे लोग दे ट्रेड ऑफ हायर सैलरीज फॉर ए बेटर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, यानी जो कॉर्पोरेट एनवायरमेंट है, जो कंपनी है, वो कंपनी में एम्पैथी की मात्रा कैसी है, वैसी कंपनी को एम्प्लॉइज ज्यादा चयन करते हैं भले ही थोड़े पैसे कम मिले। यानी काम करने का जो एनवायरमेंट है, काम करने का जो वातावरण है, वो जहाँ अच्छा है वैसी कंपनियां में काम करना लोग पसंद करते हैं। बाकी अपने लोग कहीं ना तेल पहने रेडियो पढ़े भी तो बड़े कंपनी जब पैसा दे सैलरी देकर ऐसा उनका तारतम्य निकला था। और मजे की बात ये मित्रों कि इस सिंपोजियम के बाद में वो क्वेश्चन आंसर का सेशन चलता है और वो इतना लंबा चला कि उनको सिंपोजियम का टाइम आधा घंटा बढ़ाना पड़ा। अभी हमारे लिए आधे घंटे की कीमत नहीं है, लेकिन एक तो अमेरिका का जैसा देश तो जहाँ समय की पूरी वैल्यू है, पीपल आर ऑलवेज ऑन टाइम और सब कुछ समय से होता है, अमेरिका की बहुत अच्छी बात है। साधारण आदमी का आपको मान लीजिए घर में प्लम्बिंग का काम करवाना है, आपको कारपेंटर का काम करवाना है, प्लम्बर को आपने बुलाया, प्लम्बर के काम में 8 बजे आऊंगा, एग्जैक्टली 8 बजे आपकी घर की बेल बजेगी, 2 मिनट पहले आके आपके यहाँ बाहर खड़ा रहता है, एग्जैक्ट देखो तो आपको कम्युनिकेट है, ये हमारा स्वानुभव है, ये पंक्चुअलिटी वहां की है। और ऐसे वातावरण में विश्व के 10,000 खाटू लोग बैठे हैं, उनका आधा घंटा एक्सटेंड करना, यानी यू कैन इमेजिन कि व्हाट विल बी वर्थ ऑफ दैट डिस्कशन, यानी जो चर्चा हुई होगी उस चर्चा का स्तर क्या होगा, कौन सोच सकते हैं। दैट इज द इंटरेस्ट इन भगवदगीता ऑफ द मॉडर्न मैनेजमेंट पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। और एक बात आपको जान के बहुत खुशी होगी सुनते हुए, ये सीटोन हॉल यूनिवर्सिटी जो एमबीए का कोर्स चलाती है मैनेजमेंट का, उसमें भगवत गीता इज टॉट एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट, इट इज ए टेक्स्ट बुक। और अभी क्लाइमेक्स और देखिए कि सीटोन हॉल यूनिवर्सिटी is owned and controlled by a Roman Catholic Church. Do you realize कि हमें क्या मिल रहा है भगवत गीता से? हमारा हाथ में हीरा है, हमें इसकी कीमत मालूम नहीं है। इतना अद्भुत खजाना है, कितनी अद्भुत चीज है हमारे पास, कीमत क्योंकि बोलते हैं कि अति परिचयात अवज्ञा, टू मच फैमिलियरिटी बिल्ड्स ब्रीड्स कंटेंट। बहुत ज्यादा परिचित होते हैं तो फिर ठीक है, हमारे बीच क्या है ना हमारा क्या। और हमारे भारतीयों की सबसे बड़ी ये ग्लानी ये है कि बचपन से अध्यात्म के बारे में फैमिली में कुछ ना कुछ बातें तो चलती थी, वेरी बड़ी स्पिरिचुअल एंड इन दैट प्रोसेस वी मिस द वैल्यूएबल थिंग्स। हाँ ईच वन ऑफ यू विल शेयर दिस, आप सबकी अनुभूति हुई होगी कि भाई इससे हमारे जीवन में जरूर बदलाव आया है, कोई भी हो, आप हैं या तो बहन है। अट्रैक्शन यहाँ बहुत है, उसके उसके उसके एचआर कंसल्टेंट बन जाए, अच्छे पैसे मिलेंगे, भगवत गीता की उपलब्धि है। अभी देखिए थोड़ा भगवत गीता के बैकग्राउंड में देखते हैं। भगवत गीता युद्ध करने के लिए दोनों सेनाएं आ गई हैं, कौरवों की सेना है, पांडवों की सेना है, सब अपने अपनी जगह पर खड़े हो गए हैं, बराबर, एवरीथिंग इज देयर, कमांडर सब तन के तैयार है, अपने अपने शस्त्र सबने उठा लिए हैं। और तस्य संजयनम हर्षम कुरुवृद्ध पितामह सिंहनादं विनद्योच्चै शंखम दग्धो प्रतापवान। युद्ध की शुरुआत का पहला शंख भीष्म पितामह ने फूंका, देवेंद्र ने पूछा, कौरव को भीष्म पितामह ने फूंका। ये साइकोलॉजी देखने के लिए भाई कोई भी दिस इज देयर इज अ फाइन पॉइंट इन दिस। और इमीडिएटली क्या हुआ, तथा शंकाश्च वीर्यस्य पणवा नगतो मुखा सहसेवा विहंत सशब्दस्तु बलो भवे। कौरव की सेना की जिसके हाथ में जो भी वाजिंत्र है बजन शुरू कर, एक नशक बजाए, एक तुतारी बजाए, एक ढाल ढोल बजाए, एक तासा बजाए, डिंग डिंग डिंग डिंग डिंग डिंग चालू। एक कौरव की साइड में भीष्म पितामह ने जैसे शंख बजाया, कौरव की साइड में सबने अपने अपनी फेंकना शुरू कर दिया। व्यासी की कदम देखी, तत्स्वेते रहयुक्ते महति सिंहनिस्थितो माधव पांडवस्यैव दिव्यो शंखो प्रतत्नतो। सफेद घोड़े जुड़े हुए हैं, वैसे रथ के ऊपर बैठे हुए हैं भगवान श्री कृष्ण, और उनके साथ साथ पांडवों ने अपने अपने दिव्य शंख फूके, लेकिन कैसे फूके, पांच जगद्यम ऋषि केशो देवदत्तम जय पौंड्रम दत्तो महाशंखम भीमकर्मा। पहला शंख कृष्ण ने बजाया, दूसरा शंख अर्जुन ने बजाया क्योंकि सेनापति थे, तीसरा शंख भीम ने बजाया, चौथा शंख युधिष्ठिर ने बजाया, फिर बाद में नकुल ने बजाया, फिर बाद में सहदेव ने बजाया, फिर शिखंडी ने बजाया, यानी टर्न बाय टर्न, इसके बाद एक सीधे डिफरेंस। कौरव की सेना में जैसे ही भीष्म ने शंख बजाया बाकी सब लोग टूट पड़े बूम बूम बूम करते हुए। पांडवों की सेना में देयर वाज एन ऑर्डर, ये मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है। इफ यू वांट टू विन यू शुड नो द हायरार्की, यू शुड नो द क्रोनोलॉजी, यू शुड नो द ऑर्डर, बाकी तो क्योटिक हो जाता है। सो पांडव वेर मोर ऑर्गेनाइज, कौरव्स वेर क्योटिक। जीत यही हो गई महाभारत युद्ध की पांडवों की, बिकॉज ऑफ देयर डिसिप्लिन। अभी शंख बज गए, युद्ध की शुरुआत का ऐलान हो गया, और अर्जुन के अंदर का महारथी होने का अहंकार जागृत हुआ। महात्मा गांधी धनुष धरे हुए हैं, अर्जुन ने कहा से नयोर वयोर मध्य रथम स्थापय मेच्छता। कृष्ण को सारथी के रूप में अर्जुन इस गिविंग ए कमांड, ऑर्डर दे रहा है, हे कृष्ण मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में जाकर खड़ा रखो। क्यों, यावदेता निरीक्षे हम युद्ध कामान गस्तता कई मया सह युद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्य में। मैं जाकर देखना चाहता हूँ कि ये गांडीवधारी अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए कौन कौन चक्र लोग आए हैं। देखो तो सही वो अर्देर महाभारत का युद्ध प्लान करके हुआ था, सब तैयारी करके आए हैं। और अर्जुन भी अब एक तो गांडीवधारी है और वापस तपश्चर्या करके शिव जी के पास उन्होंने पाशुपतास्त्र भी लिया हुआ है। मतलब तो मेरे एक हाथ में गांडीव है, दूसरे हाथ में पाशुपतास्त्र, उसे कौन पराजित कर सकता है? मेरे सामने लड़ने की जरूरत किसकी होगी जो मेरे सामने आके खड़े हो गए? जरा जाके देखो तो सही वर दे अर्जुन का अहंकार। भगवद गीता में समझने की बात यही है। और जैसे ही भगवान ने रथ लाकर खड़ा किया और सामने अपने लोगों को जब अर्जुन देखते हैं, अर्जुन दृष्टवेम स्वजनम कृष्ण दुर्योत्सव संपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखञ्च परिशिष्यति वेपतस्य शरीरे मे महर्षस्य जायते गांडीवं संसरते हस्ता तच्चैव परिदह्यते न च शक्नोमि वस्थातुं ब्रह्मतीव च मे मनः। सीदन्ति मम गात्राणि, मेरे गात्र शिथिल हो रहे हैं। मुखम जो परिशिष्यति, मुंह सूख रहा है, माय माउथ इज बिकमिंग ड्राई। वेपतस्य शरीरे में रोम हर्ष सिद्ध है, शरीर के ऊपर पसीना झुक रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। रोम हर्ष सिद्ध है, गांडीव संसते अस्ता, हाथ में से गांडीव सरक रहा है। कपचे में परिदह्यते, चमड़ी जल रही है। न च शक्नोमि, अभी मैं खड़ा नहीं रह सकता। ब्रह्मती हुए चमड़े में मुझे चक्कर आ रहा है। श्री कृष्ण यदि कोई MBBS है, MD डॉक्टर हो तो बोलते थे कि इसको भाई ये सारे लो बीपी के सिम्टम्स हैं, उसको एक ग्लास नींबू पानी मिला दो तो ठीक हो जाएगा। ये गांडीव धारी अर्जुन जब भी दौड़ रहा है कि मेरे सामने किसकी युद्ध करने की जरूरत है, मैं उसको जरा जाके देखूं तो सही। और उनको देखते हुए अर्जुन की याद है विद इन स्पैन ऑफ मे बी 2 मिनट्स। सारी भगवदगीता के 700 श्लोक 45 मिनट में बताए गए, तो और भगवदगीता वॉज रिसाइटेड इन 45 मिनट्स। तो इसमें इसका टाइम फ्रेम कितना हुआ, 1 या 2 मिनट? यानी 1 मिनट में अर्जुन की मनस्थिति ट्रांसफॉर्म हो गई। कैसे? अर्जुन जैसे महाबली योद्धा कि जिन्होंने वो अर्जुन के लिए पहले लड़ाई तो नहीं, अर्जुन तो बहुत सारे युद्ध खेल चुके हैं, और पहले के युद्ध में तो अर्जुन सामने वाले दुश्मनों के जो सैनिक थे उनको जैसे घास काटते वैसे काटते, बेरहमी से अर्जुन ने लोगों को मारा दुश्मनों को। वही अर्जुन यहाँ आके क्यों मोहग्रस्त हो गया? डिस्पोंडेंसी, ये मोह की बात मैंने आपको बताई है, फिर भी जरा एक बार रिपीट कर दो जस्ट टू रिकैप्चुलेट योर मेमोरी कि मोह क्या है। मतलब मोह है मोहग्रस्त हो गया। क्या मोह है? वेल्थ का रिजल्ट है। न्यूज पेपर में 8 कॉलम की हेडलाइन आई कि मुंबई का एक स्टूड विद्यार्थी 99.75% के साथ प्रथम आया। आप उस दिन सुबह कर रहे चाय पी रहे चुस्की भर रहे और न्यूज पेपर देखा आपने, पढ़ा, अरे वाह इसका मुंबई का लड़का फर्स्ट है। नॉर्मली लातूर का आता है, पहले तो थोड़ी खुशी हुई मुंबई का नाम देखते हुए, फिर थोड़ा आगे आप पढ़ने लगे, अरे दहिसर का लड़का है, विद्या मंदिर का है, हमारा दहिसर का लड़का फर्स्ट आएगा। आपके आनंद में वृद्धि हुई, फिर पता चला कि आपकी सोसाइटी का लड़का है वो, अरे ये तो हमारी सोसाइटी में रहता है। आनंद में और बढ़ती हुई, अभी पता चला कि आपके पड़ोसी है प्रकाश, अरे प्रकाश फर्स्ट है यार, मैथ तो मैं उसको सिखाता था, देखो 100 में से 100 मिले उसको। और वो प्रकाश आपका बेटा हो तो सीधे देखो ये मोह है। एक लड़का फर्स्ट आया, मुंबई का लड़का फर्स्ट आया, दहिसर का लड़का फर्स्ट आया, सोसाइटी का लड़का फर्स्ट आया, पड़ोसी का लड़का फर्स्ट आया और मेरा बेटा फर्स्ट आया। ये जो आनंद की मात्रा में जो वृद्धि हो रही है, समाज अब एक ही है, न्यूज इज द सेम, बट एज योर रिलेशन बिकम्स क्लोजर एंड क्लोजर एंड क्लोजर, आपके आनंद में अभिवृद्धि होती है। ये मोह की वजह से होती है। अभी ऐसे ही एक बार हम न्यूज पेपर पढ़ रहे हैं और एक छोटी सी खबर कहीं तीसरे पेज में छपी हुई है कि एक बड़े घर की संस्कारी घर की 16 साल की बेटी ऑटो रिक्शा वाले के साथ भाग गई। और इसी बात को इसी सिक्वेंस में हम एनालाइज करिए। I don't want to get into that process. और आपके दुख की मात्रा बढ़ेगी ना, जैसे वहां आनंद में बढ़ती हुई वैसे दुख में बढ़ते रहे। अपनी बेटी ये मोह है, बस बोले मोह क्या है, मोह क्या है, मोह ये मोह। और भगवत गीता हमें इस मोह से ऊपर उठने के जो शास्त्र है उसी का हाउ टू ट्रांसेंड दिस। और जिस दिन हम ये कर पाए उस दिन ये अर्जुन वाले डिस्पोंडेंसी वाली स्थिति सीधे दिमाग मगर कराने वाली स्थिति नहीं है। बस दिस इज व्हाट भगवत गीता इज टीचिंग अस। फिर अभी अर्जुन ने कह दिया, अर्जुन वॉज एन इंटेलिजेंट पर्सन ना, बुद्धिमान थे और शास्त्रज्ञ भी थे। द्रोण के साथ द्रोण ने मात्र धनुर्विद्या नहीं सिखाई थी, द्रोण ने सारे शास्त्र सिखाए थे उनको, शास्त्रों का अभ्यास किया हुआ है अर्जुन ने। तो एज एन इंटेलिजेंट पर्सन अभी उनको भाग जाना है वहां से, तो भागने की तरकीब तो निकालनी पड़ेगी। तो अपना लॉजिक भगवान कृष्ण को अर्जुन दे रहे हैं, तो पूरा पहला अध्याय अर्जुन का विषाद योग है, उसमें अर्जुन कृष्ण को सिखाते हैं कि मैं युद्ध करूंगा तो क्या होगा, प्रभु देखिए मेरे सामने जो मेरे स्वजन खड़े हैं जिनको जाकर मैं मुझे वंदन करना चाहिए, भीष्म पितामह है, गुरु द्रोण, उनको बाढ़ चलाऊ, मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि मेरे गुरु के ऊपर मैं बाढ़ चलाऊ, भीष्म पितामह जिसकी गोदी में मैं खेला हूं उनके ऊपर मैं तीर चलाऊ, एम आई सच ए यूजलेस नॉनसेंस पर्सन, मेरा उनके प्रति आदर है इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। एक्चुअली अर्जुन मोहग्रस्त हुए हैं, मोहग्रस्त होने की वजह से अर्जुन के मन में ये विषाद आया है और वो युद्ध मैदान से भाग जाना चाहते हैं, लेकिन ऐसे भगवान से नहीं कहते कि मैं भागना चाहता हूँ। इसलिए भागने के लिए लॉजिक भगवान को बता रहे हैं कि बाद इज रियली नॉट द लॉजिक, मैं सारे उसमें जाता नहीं हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूँ। त्रिलोक का त्रैलोक्य राज्य से हेतु किम है, मुझे ये लोग मार डालेंगे ना तो भी मुझे मंजूर है, लेकिन इनको मार के मुझे तीनों लोगों का राज्य मिले तो भी मुझे नहीं चाहिए, मेरे उनके प्रति श्रद्धा नॉनसेंस। और फिर क्या कहते हैं, ये युद्ध होगा तो इतने सारे लोग मारे जाएंगे, ये पूरे कुल का हमारे जो कुल है उसका क्षय होगा, तो बस ऑल द मैन विल बी किल्ड, बराबर। तो जो स्त्रियां होंगी वो स्त्रियां उनका कैरेक्टर ये हो जाएगा क्या, स्त्रीषु दृष्टास्तु वासने जायते वत् अधर्मा भी भवत् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्री, अधर्म का बढ़ जाएगा अधर्म, और हमारी कुल की जो स्त्रियां हैं वो भ्रष्ट हो जाएंगी, ऐसी भ्रष्ट स्त्रियों से वर्णशंकर प्रजा पैदा हो जाएगी, वर्णशंकर प्रजा हो जाएगी तो फिर वो पितरों का तर्पण का कार्य नहीं करेंगे, और पितरों का तर्पण का कार्य नहीं करेंगे तो जो भी युद्ध में मारे गए हैं उनकी दुर्दशा हो जाएगी, क्योंकि उनको कोई पिंडदान देने वाला नहीं रहेगा, इसलिए मुझे युद्ध नहीं करना। हम भी करते हैं जीवन में कई बार ऐसा, हमें कुछ काम नहीं करना है तो ऐसे अच्छे अच्छे चिपने टुकड़े बांधने दिखाते हैं, ऐसा हमेशा करते हैं। तो सुबह वो चाय पीनी होती है इसलिए मैं लेट आता हूँ, बिना चाय के नहीं आ सकता, दिमाग चलता नहीं है, और चाय बनाने में टाइम तो लगता ही है, तो लेट आना जस्टिफाइड। वीक आफ्टर दिस इज द सेम जस्टिफिकेशन। ऐसा नहीं कहेंगे कि मैं आलसी हूं, नहीं, कुछ इंटेलेक्चुअल बहाना बताना है मुझे, मैं एक भी नहीं कर रहा हूं। इसके लिए अभी भी हम ही कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, आप भी अभी नमस्कार। तो वी आर ऑल एक्सपर्ट इन दिस, और अर्जुन भी अपनी एक्सपर्टाइज दिखा रहा है। इसके बारे में पहले देखे मैं डिस्कशन बहुत कर चुका हूँ, आई डोंट नो मुझे, और इतना सारा सुन लेंगे ना बात, भगवान ने सारा सुन लिया अर्जुन का शांति से। एंड देन ही सेज कुतस्व कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्य दुष्टम स्वर्गे आकीर्ति कर वर्जनम क्लैव्य मास मगम पार्थ मृतत वही उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दर्बल्यम तो किष्ट खटाक सीधी चाबुक लगाई। अर्जुन ये क्या लगा रखा है, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, युद्ध करने आए हो, रात को 2 बजे खान पान करके उठा के ऐसे नहीं बोला कि चलो अर्जुन युद्ध करना है, तैयारी करके आए हो, और ये क्या लगा के रखा है, है? कितना हेवी वर्ड यूज कर रहे भगवान, व्यंडर मत बनो, छक्के मत बनो, इसका सीधा डायरेक्ट बंबई या हिंदी में इसका मीनिंग ये है, डोंट बी ए छक्का, बहादुर बनो, युद्ध करने के लिए आए हो, इसी धक्कों का है। एक बात आप समझ गए कि हमारे जो हितैषी होते हैं वही ये कर सकते हैं, परमात्मा कृष्ण अर्जुन के लिए परमात्मा के हृदय में करुणा थी, कंपेशन था, इसलिए अर्जुन को ठिकाने के पर लाने के लिए कृष्ण भगवान ने ये शुरुआत ही ऐसे करी। एंड ओनली दोस हु हैव कंपेशन ऑन अस, दोस हु हैव कंपेशनेट राइट ऑन अस ओनली कैन डू दिस। बाकी दूसरा कोई हाँ निधन नहीं करना, चले गए चलो निकलते हैं, चले गए कि उधर भगवान रथ को मान लेते थे, नहीं, क्योंकि भगवान को चाहिए था कि अर्जुन ये युद्ध लड़े, क्योंकि धर्म युद्ध था, इस धर्म युद्ध में से अर्जुन, और इसलिए बार बार भगवत गीता में आते तस्मात् युद्धेषु भारत, तस्मात् युद्धेषु भारत, युद्ध करो युद्ध करो, क्यों, बिकॉज ये अर्जुन के लिए उपयुक्त था। ये भगवान की चाट पड़ी ना, अर्जुन की शांत ठिकाने पर आ गई, अन्य दोषो पहत स्वभाव वृक्षा मुहांधरण संपूर्ण चेता यश्रेय स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शादिमं त्वं। कायरता का दोष ने मुझे घेर लिया है, मैं किन कर्तव्य मूड हो गया हूं, मुझे पता नहीं है कि क्या करना है, मैं धर्म सम्मूढ़ हो गया हूं। धर्म सम्मूढ़ का अर्थ है, यहां देख ले अर्जुन को धर्म क्या है या अधर्म क्या है वो तो मालूम था। सी दिस इज वेयर यू अंडरस्टैंड दिस श्लोक इन अ प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट। अर्जुन ने शास्त्रों का अध्ययन किया था, जैसे मैंने आपको आगे बताया, दोनों को सारे शास्त्र सिखाए, तो अर्जुन के पास इतनी तो बुद्धिमत्ता थी कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है दोनों के बीच में फर्क समझ सके। तो यह धर्म समुदाय क्या है, कौन से धर्म का संबंध हो गया, अर्जुन दो धर्मों के बीच में खड़े थे, निजी धर्म और शाश्वत धर्म, एक अपना स्वयं वैयक्तिक धर्म और दूसरा पारमार्थिक धर्म। वैयक्तिक धर्म अर्जुन का क्या था, जो अर्जुन ने बताया भगवान को कि सामने जो खड़े हैं वो पूजनीय हैं, उनके चरण स्पर्श लेने करने चाहिए, उनके आशीर्वाद लेने चाहिए, उनकी गोदी में जाकर बैठना चाहिए, मैं उनके ऊपर तीर कैसे चलूं, ये अर्जुन का निजी धर्म है। लेकिन अर्जुन का पारमार्थिक धर्म जो है वो है कि यहाँ धर्मयुद्ध हुआ है, अत्याचार हुआ है, अनाचार हुआ है और अत्याचार के सामने उनको युद्ध करना है। तो अर्जुन ये दो धर्मों के बीच में पीछे जा रहे हैं, इसका पालन करूं या उसका पालन करूं। भगवान ये कहते हैं ये दोनों के बीच में मुझे कहां जाना है। आई एम हेल्पलेस क्लूलेस। श्रेयस्याम निश्चितम ब्रूहि तक में, मेरे लिए इनमें से जो श्रेय कारक है वो मुझे बताइए, मेरे हित में क्या। यहां वापस श्रेय शब्द इज एन ऑपरेटिंग वर्ड। हमारे में श्रेय भी होता है और प्रेय भी होता है। ज्यादातर हम प्रेय को पसंद करते हैं, श्रेय की जगह प्रेय यानी जो हमें अच्छा लगता है, और श्रेय जो हमारे लिए अच्छा है। अभी इन्हीं की बात वापस दोबारा करें तो इनके लिए प्रेय है घर से चाय पी के निकलना, और उनके लिए श्रेय है समय पर आना। लेकिन वो पसंद प्रेय को करते हैं, अक्सर हम वही करते हैं। बराबर सामने एग्जाम्पल है, मुझे कोई बाहर कहीं ढूंढने के लिए भी नहीं जाना है। और अक्सर हम जीवन में प्रेय को ही पसंद करते हैं, लेकिन पसंद हमें करना है श्रेय को। बच्चे को खोखला हुआ है, बुखार हुआ है और आइसक्रीम बहुत पसंद है, और हमेशा आइसक्रीम की दुकान के पास आप जाते हैं तो उसको कैंडी आप दिला देते हैं या चोकोबार। आज भी वहीं से गुजरे, बेटे ने डैडी बोला नहीं, अभी उसके प्रेय का ध्यान रखोगे तो उसको कैंडी दिलाओगे, और उसके श्रेय का ध्यान रखोगे तो मना करोगे, फिर वो उधम मचाएगा, रोएगा, कुछ भी करेगा, और ज्यादा उधम मचाएगा तो चाटा भी मार दोगे, नहीं आज नहीं खोखला हुआ, पता है ये श्रेय। और दे दो कैंडी और खोखला होने दो, मरने दो, दो दो डिग्री बुखार हो जाएगा, दवाई दे देंगे, तो ये प्रेय है। तो श्रेय पसंद करना या प्रेय प्रसन्न करना, क्योंकि अर्जुन वॉज इंटेलिजेंट, ये सेठ ये श्रेय से आप निश्चित रोहित, मेरे लिए जो अच्छा है मेरे श्रेय क्या है, प्रेय तो उसके लिए भागना है। भगवान बोलते चलो, और फिर कहा शिष्यस्ते हम साधु महात्मा, मैं तुम्हारा शिष्य हूं, अभी आपके शरण में आया हूं। तो दोस्तों एक बात इस श्लोक को कोट करते समय अपने स्वानुभव से कहता हूं कि यह मंत्र है। इस श्लोक को कंठस्थ करके रखिए, अभी तो सबको कंठस्थ है इसलिए बोलने की जरूरत नहीं है, इसको कंठस्थ करके रखिए। जीवन में कभी भी कोई ऐसी स्थिति आ गई कि जहां आप विचारों के बंधुओं में बैठे हो तो क्या करना आपको सूझ नहीं रहा है, उस समय शांति से 5 मिनट भगवान कृष्ण के सामने बैठ जाओ और इस श्लोक का नारायण करो। मैं मेरे अपने अनुभव से आपसे कहता हूं कि आपको उसका उत्तर मिलेगा मिलेगा मिलेगा। श्रद्धा इसमें सबसे बड़ी बात, श्रद्धा की। दिमाग से काम लगाओगे नहीं चलेगा, दिल से काम करोगे चलेगा। मैं आपका शिष्य हूं प्रभु, अभी आप मुझे उपदेश करिए कि मुझे क्या। मजे की बात यह है कि भगवत गीता में अर्जुन ने अपने आप को भगवान का शिष्य बताया है, लेकिन भगवान ने कहीं भी अर्जुन से नहीं कहा कि मैं तेरा गुरु। कृष्ण ने गुरु का पद वही अपने आप अनाउंस नहीं किया, तो उन्होंने शिष्य को अर्जुन ने स्वीकार कर लिया। फिर भगवान ने दूसरे अध्याय में आत्मज्ञान देने की बात शुरू करी कि भाई तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, वगैरह वगैरह। बराबर इसके बारे में बहुत लंबी चर्चा कर चुके हैं। शंकराचार्य के मत से दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से ही भगवद गीता शुरू होती है, आगे का जो है वो सब। यानी शंकराचार्य जी ने भगवद गीता के ऊपर जो कमेंट्री लिखी है वो कमेंट्री दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से शुरू होती है। सोचा जन्म सोच तो ये जो सारे हैं, ये सारे भगवान ने अर्जुन को आत्मज्ञान दिया, आत्मा के बारे में बताया। एक्चुअली दूसरा अध्याय जो सांख्य युग है वो भगवद गीता का सिनोप्सिस है। पीएचडी में आप कोई थीसिस लिखते हो ना, तो पहले उसके एक समरी लिखते हो, सिनोप्सिस लिखते हो, बराबर, और फिर वो सिनोप्सिस के ऊपर उसमें इलेबरेट किया जाता है पूरा विषय को। तो इसी तरह ये जो दूसरा अध्याय सांख्य योग है, ये भगवद गीता का सिनोप्सिस है, पूरी भगवद गीता इसमें आ गई। बाकी के जो सारे अध्याय है वो दूसरे अध्याय का ही विवरण है, और अभी आपके सामने जो यहाँ मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ वो सिनोप्सिस का सिनोप्सिस प्रस्तुत कर रहा हूँ। We just want to recapitulate what we've done. ये सारी चीज़ हम देख चुके हैं। 29वें श्लोक तक भगवान ने अर्जुन को आत्मज्ञान दिया, आत्मा के बारे में बताया कि भाई आत्मा ही है, शरीर जो है वो आत्मा जो है वो तो अलग है, different entities, जिसके बारे में चर्चा हमारे तपोवन में अगले इतवार को होने वाली है। और then He started telling Arjun, और पहले अध्याय में जो अर्जुन ने जैसे लॉजिक बताना शुरू किया था ना भगवान को, इस तरह अभी भगवान अर्जुन को लॉजिक बता रहे हैं। अथ चेतोमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं वा हित्वा पाप। अभी तुम युद्ध नहीं करोगे तो ये होगा, युद्ध नहीं करोगे तो ये होगा, युद्ध नहीं करोगे तो ये होगा, ये सारे कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉट फाइटिंग द वॉर भगवान इलेबरेट कर रहे हैं, अर्जुन को समझा रहे हैं अर्जुन के लेवल पर आकर। और ये परमात्मा का मास्टर स्ट्रोक है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, जित्वा वा भोक्ष्यसि महिम, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेयं। ये श्लोक पढ़ने के बाद कई लोगों ने भगवान कृष्ण के ऊपर आक्षेप लगाया है कि कृष्ण इज अ वॉर मॉन्गर, भगवान कृष्ण हिंसावादी थे, हिंसा को प्रोत्साहन दिया। और जैन धर्म में तो इस श्लोक के ऊपर भगवान को सातवीं नारकी में डाला है क्योंकि हमने पाप कपा रहे हैं, और फिर बाद में तीर्थंकर बनकर आने वाले वो भी एक बात है, कृष्ण को अब इग्नोर तो कर ही नहीं सकते। अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, जित्वा वा भोक्ष्यसि महिम, यदि मारे जाओगे स्वर्ग मिलेगा, जीतोगे पूरी पृथ्वी का साम्राज्य मिलेगा, इसलिए कहते हैं उठो और युद्ध करो। अभी यहाँ एक बात हमें ये समझनी है कि भगवान कृष्ण क्या अर्जुन को युद्ध करने के लिए उकसाते हैं? नहीं, ये बिग नो। भगवान अर्जुन को उनके स्वधर्म का पालन करने की बात कर रहे हैं, डू योर ड्यूटी। और यहाँ युद्ध के मैदान में क्षत्रिय के रूप में तुम आए हो तो तुम्हारा क्षत्र धर्म है युद्ध करना, इसलिए युद्ध करो। यदि यही बात भगवान को हमारे प्रवीण भाई को करनी थी या तो दिलीप भाई को करनी थी तो भगवान उसे कहेंगे कि यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डू योर चार्टर्ड अकाउंटेंसी बाय गिविंग योर 100% टू दैट। और या तो भगवान प्रसन्न हो और बहन के सामने आके खड़े होकर भगवान को ये बोल लेते यू आर ए हाउस वाइफ, डू योर जॉब एज हाउस वाइफ, गिव योर 100% टू योर ड्यूटी। यानी भगवद गीता में जहाँ धर्म शब्द आया है, धर्म का अर्थ है टीला टपका वाला धर्म, कट्ठी माला वाला धर्म नहीं है, क्योंकि जब ये भगवद गीता कही गई थी तब विश्व का कोई भी धर्म अस्तित्व में था ही नहीं, न तो इस्लाम का, न तो क्योंकि क्रिश्चियनिटी में जैसे 3600 BC तो क्रिश्चियनिटी तो थी नहीं, सिंपल है, इस्लाम भी नहीं था, और बाकी जो सारे अभी जो दिख रहे वो तो थे ही नहीं। तो भगवद गीता में जहां जहां धर्म शब्द का प्रयोग हुआ है वो धर्म यानी ये टीला टपका कट्टी माला वाला धर्म नहीं, धर्म मीन्स योर ड्यूटी। आप क्या हैं? आप लॉयर हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप इंजीनियर हैं, आप हाउसवाइफ हैं, गिव योर 100% टू व्हाट यू आर डूइंग, ये धर्म की बात में बनता है। और पांच मिनट लेता हूं इसको पूरा कर लेते हैं। ये जो पिरामिड है मैनेजमेंट, अब्राहम मास्लो पिरामिड पीक एक्सपीरियंस, इसको पॉज करें, ले लिया ले लिया, ओके ले लिया, चलो बस बस नेक्स्ट साल देखा मैं नहीं आती मास्लोस पिरामिड उसका जो बेस है वो है साइकोलॉजिकल यानी हमारे बेसिक नेसेसिटी रोटी का प्रॉब्लम क्या आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य मेतत पशु गर्भराणाम धर्मो ही देशा अधिको विशेषो धर्मेण ही ना पशु और मनुष्य में क्या साम्य क्या है आहार निद्रा भय और मैथुन खाना सोना भय लगता है और सेक्स मैथुन ये कॉमन मनुष्य मनुष्य कभी कहलाया कि जिसने धर्म का पालन किया तो मनुष्य नहीं किया तो पशु तो ये जो बेस जो पिरामिड का है वो बेसिक रोटी कपड़ा मकान की नेसेसिटी है उससे आप थोड़ा ऊपर उठे तो सेफ्टी शरीर की घर बनाए आप क्या फिर एम्प्लॉयमेंट यानी कि अर्थव्यवस्था आपकी बराबर सही रहे कमाई हो अच्छी तरह से कोई गाय कोई भैंस नौकरी करने गई है धंधा करने गई है तो उसने दुकान लगाई नहीं हम भी मनुष्य लगाते हैं तो ये सेफ्टी अर्थोपार्जन की सेफ्टी बराबर रिसोर्सेज मॉरलिटी फैमिली हेल्थ प्रॉपर्टी वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये जो सारे संसाधन है वो मनुष्य के यानी कि पशु के लेवल से उठकर आप मनुष्य के लेवल पर आए फिर एज ए ह्यूमन बीइंग मैन इज ए सोशल एनिमल तो आपको फैमिली चाहिए दोस्त चाहिए सोसाइटी चाहिए लोगों के साथ बैठना उठना है तो रिलेशनशिप बनते लव बिलोंगिंग बराबर ये तीसरा चरण आ गया ये होने के बाद आपके मन में ऐसा कुछ होता है कि आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स मुझे कुछ अपनी एक अलग सक्सेस बनानी है दैट इज योर सेल्फ एस्टीम यानी आप अपने यू डोंट वॉन्ट टू बी एनीबडी इन द क्राउड क्या अपने कुछ एक अहमियत हो रोटरी के प्रेसिडेंट बन गए या तो किसी संस्था के अध्यक्ष बन गए या तो ये हो गया हमारे भरत भाई के जैसे तो ये एक इच्छा जागृत होती है दैट इज योर सेल्फ एस्टीम अपनी शख्सियत को बनाने की जो इच्छा है वो पूरी होती है अचीवमेंट व्यापार में प्रोफेशन में कुछ अचीव करना अपना नाम बनाना उसके आगे जब भी आप जाते हैं तो फिर मॉरालिटी क्रिएटिविटी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी चार आदमी आकर आपसे पूछते हैं भाई मेरे जीवन में प्रॉब्लम है आप कुछ मुझे बता सकते हैं तो पर्सन पीपल कंसिडर यू एज अ वाइस पर्सन इन योर सोसाइटी ये इस लेवल पर जब हम जाते हैं तब लोग आपको ये रिस्पेक्ट देना शुरू करते हैं और वो कब बनता है लैक ऑफ प्रेजुडिस यानी कि आपके मन में सही सही जो है वो बताने की आप में क्षमता हो तो बाकी आपके मन में जो सॉल्यूशन है वही मैं आपको प्रेय ही देने लगू तो ज्यादा लंबा नहीं टिकेगा तो लैक ऑफ प्रेजुडिस यानी कि जो श्रेय बताने वाला जो व्यक्ति है उसके पास सलाह लेने के लिए व्यक्ति जाएंगे तो ये एक्सेप्टेंस ऑफ फैक्ट्स कि जो चीज जो सामने जिस तरीके से आती है एक्सेप्ट फैक्ट्स एज फैक्ट्स विदाउट एनी जैसे कोई भी चश्मे पहने बिना उसको कोई भी कलर दिए बिना जैसे जो चीज सामने आती है उसको इस तरीके से स्वीकार लेना और वो हिसाब से अपने आप को बनाना ये ऊपर वाली स्थिति है और ये सब जब होने लगता है तब आपका ईक्यू का लेवल बढ़ता है एंड देन यू रीच एट द पीक लेवल जिसके बारे में अब्राहम मास्लो पीक एक्सपीरियंस की बात करते हैं ये आत्मानंद की स्थिति है कि जहां यू आर इन ए स्टेट ऑफ टोटल ब्लिस पहुंच गए सो ऑन दिस पिरामिड वी हैव टू राइज और भगवत गीता हमें ये पीक एक्सपीरियंस दिलाती है उसका नोहा बताती है हाउ वी गेन दिस पीक एक्सपीरियंस जो अगले श्लोक में आने वाला है फिर कोई बात कर नहीं सकता सो लेट अस पॉज हियर प्रार्थना करेंगे स्वस्तिर्भवतु Yeah.